الله رب العزت دمونگ و تاسو تمام جملو مسلمانانو تا دین پوها و پاغیبان عمل را نصیب کی. زما عزت مند حاضرین دنیا کے لوی سعادت دادے چې د قرآن او د سنت صحیح علم او پاغیبان د عمل توفیق یو بند ته ملاو شي. کم آیات کریمه او حدیث پاک چې ماستا سروان دی تلاوت کو داغی لفظی ترجمه دادا دا آیات کریمی ترجمه دا الله وی ولا تجسسو اے زما بندگان و مومنانو دیو بل جاسوسی مکوئی. پدغ جاسوسی کی مختلف صورتون رازی یو سڑے نگواڑی چت داغ پا یو حال خبر شی یو تو کوشش کے زان خبرے یو سڑے دا خبر نخو خی چت داغ خبر تغوک کی دیو تور تپٹ غوک سارنکے او بیا اور پسی فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا اے زما مومنانو بندگانو غیبت دے نکوی تاسو کے بازی دے بازی ایحب احدکم آیا خواہ گنیو پتاسو کی این یاکل لحم اخیہ میتن چی اخری غوخا دخپل رور پدا سے حال کی چدارور مردے نو ایدا خطا صبت گنائی نو دا اللہ نا اویرے گئی بے شک اللہ دیر توبہ قبلی او دیر محربان دے. کم حدیث پاک چماستا سلوان دے علستو دا دیر آوی دے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور خادم دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلس کال متواتری د نبی علیہ السلام خدمت کرے. دوی فرمائی چما د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دل نبی علیہ السلام وکل چدما معراج کرے شو نو پشپی د معراج کی زمات لل پدا سے خلق بان اشول لہم ازفار من نحاسن چې دا غوی د اوسپنې او د تانبی نکونه و یو داسې قوم باندې زه تېرېدم چې دا غوی د اوسپنې او د تانبی نکونه و او د هغه نکونو په ذریعې باندې یخمشون بها وجوههم وصدورهم هغه د مخونو او دارنګې د سینو نه غوښې لرې کولې او راشکولې چونکہ مان پی جندل نبی حاضر ناظر او عالم الغیب نبی زکا عالم الغیب پا ہر سپوئی دل دا صفت دے در رب العالمین. فقلت من ہا اولائی یا جبریل علیہ السلام چونکہ جبریل امین علیہ السلام دا معراج پا سفر کی دا نبی علیہ السلام مرگرو ماوی اے جبریل دا سوک دی دا چی دا اس پنی نکنے لی او مخ نغوخ شکی دا سنو نغوخ شکی نمات جبریل امین علیہ السلام وی ها اولائی الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم دا غ خلق دی چی دی دنیا کے دا خلق غوخ بخوڑے او دا خلق عزتون بے لوٹل نظم عزت مندو دا غیبت دا گناہ وا چه پرز د قیامت میدان د محشر کې د غیبت کون کی روس پنی نکونه وای او د مخ ناو د سینې نه غوخې بشوکای او داس یو ګنا چې هغه داس عام شوی چې دا غین طالب دا غین مولا دا غین د جماعت ناس خلق د حجری او د کور ناس خلق اس سوک خالی نه دی نو هغه گناه د غیبت. غیبت داسی گناہ دا لکا قتل لکا زنا لکا ڈاکا لکا غلا لیکن نقصان زمونگ دا دے چې قتل هر مسلمان گناہ ہوئے، ڈاکی او دارنگی زنا ته هر مسلمان گناہ ہوئے، خو گره یاد ساتی د غیبت د گناہ قباحت او نقصان زمون د زړون نوته. دا سیسو تاسو ډیر کم د الله بندگانو کی بوی چې هغه غیبت د گناہ په نظر ګوري او د غیبت د وجه نا ځان ته وی چې زګنی گناهګار. گناہ کبائر چې سمر دی لک قتل لک زنا لک ڈاکا لک شکا، نو غیبت د دغ گناہونو غنت گناہ دا، لیکن حصو کی زما عزت مند گناہ نہ گڑی. اور ډیر د جڑاو د خفقان مقام دے کور دنک خزا او خاون او بچی او زامن او لون ناس دی نو د بل غیبت کوي. جماعت کی وختی راتل ډیر لوی اجر او ثواب لے، لیکن اس راتلی وختی راتلن کو سے طریقے راتلو سره گپ شپ شروع کړي او بازی پکداسی میچ تسبیح لاسو کی اغاڑی او کئی غیبت، تسبیح پلاسو کی دی اغاڑی او لگئی گپ او شپ، کپلا رکی دو کسان ناستی کپ دکان کے ناستی کپ سفر کی دو مرگری دی، خنن زمونگ کار سرے دبل غیبت کول. او کسو کور لوئی غیبت مکا وینا داغل ازم خامخم ویلے شم، یو خبره کته داغه مخ پړوان دی کولې شي نو پشي شاویل سراغه د غیبت نو زینا و یره غیبت مکا نو موږ و ير دا وی هغه په مخامخ هم زویل شي. عالمان لیکلي کتی ور له مخامخ ویل شي او کني شي ویل، خو چې پشي شاد هغه په صدا سي او خبره کې چا په خفقي او ناراضگی دي ته غیبت وي. او ابو داود شریف روایت کې راغلی یو صحابی راغلے و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ورتوی مل غیبت یا رسول اللہ، اے اللہ پیغمبر غیبت ستوی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغا صحابی توی ذکرو کا احاک بما یکرہو. غیبت دی تو وی پشی شاد یورور دا سے ذکر کول چغا بد گڑی دی تو غیبت وی، پشی شاد یورور دا سے ذکر او خبر کول چغے بد گڑی دی تو وی غیبت. نا صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ہوئے اے دا اللہ حبیبا کچھر داشے پاغ کی وی خبر ل سوچ کوي زما عزت مندو د رسول الله د یو خبرې قیمت نشته او چې بیا د عمل توفیق به در لملاوش و اے د الله رسولا دا خبره که پاغه کې موجود وي وی چې هغه کې یو عیب او نقصان موجود دی او پشی شی ذکر کې نو دی ته غیبت وای، نقصان پکشتا اغا عیب پکشتاو جتی پشی شازی کرکے دی تغیبت وی، او که پکینی ہوتی اور پسی پزور تڑی نو دی تا بہتان وی اغی نا ڈبل گنا جوڑی گی دوگنا. که پکینیشتا او تد آغا پشی شا اور پسی اغا خبر تڑی نو دی تا پا شریعت کے بہتان وی، او که پکشتا او تد آغا پشی شا داغی ذکر کے کدا اوڑوان دے کے نابے بدو گڑی نو دے توئی زما عزت مندو غیبت او دا گناہ کبیرہ دا. افسوس زادے چی دا گناہ بالکل منگتا گناہ نخکاری او دا دی بیان مقصد دا دے چی زمب کی اختے امتا سمختے کی دے چی دا رسول اللہ دا تعلیمات و دا برکات و دا وجن اللہ منگا اتا سو دا دی گناہ نخلاص کی. او دا علماء و بزرگان سو واقعات ذکر کوم انشاءاللہ کاغا عمل منگو تاسو شروع کنو دا دی گناہ نبخلاشو. یہ روایت کی نام راغلی علماء لکلی دا روایت سندن دیر مضبوط ندے خود مانا پلے حاز بانے دا روایت صحیح دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الغیبت اشد من الزنا، غیبت د زنا نہ پ گناہ کے سخت ہے. دا اللہ بندگان کو منگو تاو دی گریوان کیوں گرو کہ یو ڈیر بیکار نہ بیکارا او غافل نہ غافل مسلمان دے، خو ہر سڑے ناری نو زنانوی چی زنا گناہ دا، لیکن غیبت لے گناہ نو آئی. اور نبی کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وئی الغیبت اشد من الزنا، غیبت پا گناہ کی دا زنا نہ خطرناک دے. اولی خطرناک دے سوچ کوئی، د زنا تعلق د حقوق الله سره ده، د زنا او د بدکاری تعلق د حقوق الله سره ده. که یو سړی بدکاری کړي او دی ګټ کی د بڑستنه دنا پتیار کی سو کډوشته ده نو توبه واسي نو الله توبه قبلی، لیکن د غیبت تعلق د حقوق العباد سره ده. حقوق العباد هغه گناه ته وایي کہ تپ جماعت کے زر کرت توبہ واسے، پخپل کورو پیو خوشی میدان کے زر پیری اجاڑے توبہ واسے، خوچ اغا بندہ ماف کرے نی نستا پا زر زلی توبہ اس توبہ نی گناہ نماف کی. غیبت دے دو حقوق العبادنا دا والا ماف کی گی چغت توئے چی ماستا غیبت کرے واغا دے دزرد اخلاص ماف کی نوالا بماف کی گی. نو دو غیبت تعلق دے دو حقوق العباد سرا، او دو زنا تعلق دے دو حقوق اللہ سرا. دیو جنا زمائی عزت مندو زیات خطرناک گناہ ہوا. قرآن حکیم کم الفاظ سر یاد کرے، رور دے مل دے او دا غوخ خری، اسن دا دور لوی قباحت اور نقصان دے دے انسان غوخ خوڑل. چی دے انسانان غوخ خوری اغتا آدم خور ہوئی پوئی گئی پا خبروانا. نو دے یو بندہ دا سی جوڑے دل چی دے بنی آدم خوری، آدم خور یو لوی قباحت تے، او بیا انسان سوگ دے ستارور دے، او رورم دے جواندے ندے بلکہ مر دے. یو سری چالا راغست تے او دا غرور مر پروت تے او دا غن غوخ پریکئی او خوریے، دا پا دی معاشرہ و ذہن و عقل کی سمر بد گنلش. اللہ رب العزت وی رب کریم وی چی غیبت دا سی دے، رور مر پروت تے داغن پچاڑی خپل سکرور مر پروت دے داغن پچاڑی وخ پریکے و خورے، غیبت دا سی او شے دے. دا خور سلے بد گنی چی مر رور نا وخ پریکے. دا قرآن دا آیات مقصدم دا دے چھے گورے دغشان غیبت ناکار دے، دغشان غیبت ناکار دے. نو غیبت زمائی ذات مندو دمر لیا خطرناک گناہ ہوا. حدیث دا ابو داود شریف کی راضی دیو دو زنانو رو جوا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا وقت کی. شیطان دیر لوی دشمن دے، کلا یو سڑے غیبت نہ شروع کئی خبرہ با شوروشی نخو صفتو نو دے، اسے افلانے دیر خسڑے دے اور دیر لوی سخی دے اور دیر داسی صفتو نو دی پکے، اس دا شروع کڑی سر پارا دا روح انتی ویر خدا دا شے پکشتا. نیو دو زنانو خبر شروع کی تردی چی خبر غیبت لو رسے دا. نو کله چې مجلس نه پاسې دي سخت تنده پر آله او د تند د وجنه ان قریب وې چې دواړه مړې شوی، نو چون کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود، نبی علیہ السلام ته خبر لیږلو چې فلانی دو زنانو خروج دا خود روجی د وجنه د تند داسې حال جوړ شوی چې مړې کی. نو روجہ مات کی کنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وہی پزری معلومہ شا چی دوارو غیبت کرے، وی ازنانا مات راولے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا رن غندر دا بیا بند کئی ہاں دیکھ دا گون غندر رازی نو دا خشین دے بازی سادہ ٹنگ ٹنگی نو سادہ ٹنگ ٹنگ بانی سنگی یو عالم دا مدینی منوری و نوستی نا پدی شڑل شو چه مدینه منور کې دا سه غړایو ناغوی جدا خدا سه آرن وی لکه ډول غونته आवाज ده پکې سرنا غونته ودا جایز نه ناغه یغه مدینه منورې مسجد نبوی نه لری کوله نه ناغه په دې سبب د جامعیت الاسلامی استادو نا مشهور عالم دی غیر مقلل عالم او علامه ناصر الدین البانی ډیر معمر سړیو دا اسنجان مولانا سیف دی استاد اوس یو سو کالو شو یو سو میاشي جو وفات شو سه تقریبا سډیر عمر لرسیدل نو په دې معنی د مدینی منورې او نوستین ته تلو چې هغه داسه چې هغه داسه ترنم غونته تلای وې دا په جمعات کې نه پکار بعضی ساده ساده وی چغه باندې یره بازی عوام رونه زمونږ دا سری چې پټېم نه پويږي په غړای نه پويږي نو کدا سه ساده ټنګ ټنګ وي چې دل دوه ټنګو سره پته ولګي چې دوه بجې شو درې سره ولګي چې درې نو اخر خدا ترنم خون نه کوي جماعت کې نارز مدا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعہ معلومه شوا د وحی په ذریعہ ورته معلومه شوا چې دې دوه زنانو غیبت کړوي ماته رو غواړي ادواړه زنانې رو غوښتي نبی عليه الصلاة والسلام حکم کوي اولیه پیاله راړي اولیه پیاله راړي شو آیا وی زنانه ته وی ته پدی کې الټه یو کا ناغي چې الټه شورو کې نوینا وینې زوی او د غوښې ټوکړې د خولې نه راوته بیا قبل له وراشه ته الټه یو کا نا قبل زنانه الٹای شورو کی قبل زنانه الٹای شورو کی نداغی دا خلینم دا خوراک پزیبانی وینی او دا رنگ نونا او دا غوخی ٹکڑی دا غوری تردی چی دا دوال دا الٹو دا وجن پیالی ڈکشو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی دا اغتاسو چی کم غوخی خوڑلی دا خبر مکول غیبت دا اغشیره او دا تند چې پتا سراغلی د دیو جن راغلی دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تاسو روجن یولې د پښمنۍ نه تر ماخامه نو حلال خوراک خو نه کوي او به حلال دی روټي حلال دا غلکه او حرام پس شروع شه ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام وی یو سړی چې درو خبري غیبت او چغلی پر خوده نشي نو الله وی مال هیڅ ضرورت نشي چې د پښمن تر ماخام روټی نه خوري او بنس کی ته خو حلال خوراک نه دی روزه دا او کوم شی چې الله رب العزت حرام کړی دا غی نه دی روزه نه دیو جن زمون جمهور مسلک دار چې په غیبت روزه نه ماتيږي وګوره د بعض عالمانو مسلک دار چې چا غیبت کوئی روزه ماته شو وکړه الله وی وخه وخړه الله رب العزت وی د مرو وخه وخړه نا زنانو دوت نبی علیہ الصلات والسلام وی چې تاسو خود حلال خوراک نه روزه نیولې او رب کریم چې کوم شی حرام کړي داغه نستا سروج نشته دی وجنا الله دې موږ او تاسو د دې غیبت نه بچو ساتي حضرتان رحمت الله علیه دې علاج سره ګوره د بازي ګناهون نه د بچاو طریقه ګوره د صوفیاء کرام سره دې بلچا سره ني پیږي ته خبر وانه د بازي ګناهون نه د بچاو طریقه ځکه د علاج د پاره معالج ولټه یو امراض ظاهری دي نو یو امراض باطینی دي ظاهری بیماری د پاره سره ګرځي نو د حکیمانو ډاکټرانو سره داغي علاج وی کني یو باطینی بیماری ده نو داغي علاج بدداسي با عمل صوفیاء او علماء کرام سره حضرتان رحمت الله علیه وې د غیبت نه د بشکېدو دا طریقه وې د چاړو زی خبره مکو می خې وایا می بده وایا پیګن ته روان چې خینه وګوره دا شروع فلان ډیر خسړی دی ډیر لوی سخی دی نو دا خبره داسي یو دوه درې منټ روان نه خو بیا لیکن فلانې شه پکې ودی لیکن سره کار خراب شو. حضرتانی رحمت اللہ علیہ بوی د سرا اڑو یو سڑے دی د چان خو ذکر کئی نه دی بد ذکر کئی نو چخی نه ذکر کئی نو آغا بد ذکر کول چغی تغیبت وی پدی کی وسڑے واقعی کی گنا گورا سود یو ډیر لوی گناہ دا ټولو ته پتا دا آنن سبا خدا بانڈونا بیمی او حکومت غیر شرعی مختلفی طریقی د جواری او د سود رئیس دی سود دیر لیو گناہ دا او دین بلیو گناہ سی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ادنا و معمولی گناہ دادا العیاذ باللہ چی او سڑے دخپل مور سر بدکاریو کی دا پکی اغم معمولی گناہ دا معمولی دا سود دیر لیو گناہ دا او معمولی گناہ سا دا چی العیاذ باللہ یو سڑے دخپل والدی سر بدکاریو کی خو نبی علیہ السلام وی وَإِنَّ مِنْ أَرْضَ الرِّبَا اِسْتِطْوَالَةُ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ٹولو کی لوی سود سوے چی تا جبر ایستی دخل کو غیبتو نکے دیتے ہوئی ٹولو کی لوی سود پا ٹولو کی لوی سود سشے دے چی تا جبر ایستی دخل کو عزت لوٹے او پائے کہ یو عیب او نقصان شتا او پشی شات داغی ذکر کے پائے کہ یو عیب او نقصان شتا او پشی شات داغی ذکر کے مدا زما عزت مند غیبت غیبت یو ډیر لوی گناہ دا چې د دین موږ او تاسو زما عزت مند اجتناب کو دا مسلم دا ځان پویوي وای غیبت کولم گناہ کبیره ده نو اورې دلیم گناہ کبیره ده یو مجلس کی غیبت کیږي نو پکار خدای کستا ایمانی قوت دور وی چې داغه روح بدلول شي نو پکې کینا او کو روح داغه نشي بدلول نو چې غیبت کیږي هغه مجلس کې باندې کینه غیبت کولم گناه کبیره دا نو وقت خودلم ورته سری وقت خودلم ورته گناه کبیره دا او ډېر لوی تابعی تیر شوی تابعی هغه چالوی چې صحابی لیدلې حضرت ربعی رحمه الله او دا د سحای ستو راویم دی لوی محدث دی لوی شان والا د بعض خلکو کرامات وی او دا هغه کراماتو په ذریعه الله ته دوس وی نو د ګناهونو نه بچ کئ کرامات د اولیاء او حق دی کرامات د اولیاء کرام او حق دی حضرت ربعی وی دیو مجلس للاړم پائے کی غیبت کې دو نماز واور دل نو مجلس نماوی یره هم نه کولم نشو نو منی کیږي نو لاړم ته وی خسعت پسر عالم مای کی دیش اوس به غیبت پریخې ز چر عالم خبر شروع شیطان ګور داسې سمدستی ګنا نه کوي خبر شروع دی شروع دی ورو ورو پکې غیبت شروع شو خوی زما همت کمزور شو او زپ کی کیناستم پانه سے دم وګ می ولایخه وګ می ور لایخه وی وخت کی خود لسوچ او دو جملی خبر ور سرمام د غیبت وک او بیا را پاس دم د شپې او د شو دا اولیاء کرام شان وی چې ای الله په معمولی معمولی خبره خبردارای او تنبیح ور کوي دا الله تعالی طرف نه تنبیح راځي چې ګوردا سه مکوا دا سه کول لتا سره مناسب ندي نو دې شپې او سړی راغ او دا سه تک تور رنگ دی چې دا سه تور رنگ باندې کتلې او پلاس کې یو غټ تاله ور سره او چې ماو قتل پائے کې غوخه دا او چې دا سه می ورته خو قتل نو د خنجر غوخه دا ما ته وی دا خورا نما ولوی چې زه مسلمانم او دا غوخه په ما حرام ده وینې دا بخوري ما وی زه نه خورم وی هغه دا بخوري په زور زور راخلی او زما دی خلکی ورکی او زه نه خورم دا غي د وجه نه ماتا یعنی الټی را لې پاغه کې را پاسې ده حضرت ربری رحم الله وی چرا پاسې دم د خنزیر او نړۍ به مخلي لکا نو مال د خنزیر د غوخې غبدبوی او اخون به خلی تراتلو زمای عزت مند چې موږ او تاسو دا ګناه مشوي دا ګناه مشوي بالکل عامله پکور کې که خزه خاون ناس دے که پلار کې ناس دی که دکان کې ناس ایسکه که جماعت کې ناس غیبت کو و یر غیبت مکو و اینا نا ازو اغل مخامخم ویلشم او دا وی پاغه کشتا دا وی پاغه کشتا حضرتانوی رحمت اللہ علی و اسان طریقه خولی تاسم پاغه عملو کئی و یو سڑی دی دا وی جزب غیبت نکو موکمی اوکو کنا نو پا ما لازم دی چی دور کات نفل بکو وی نی پا خبر بانے نو چی یو رز دو رکات نفل غیبت دو جنو کی دا شی گناہ نخکاری قتل زنا غلا الحمدللہ چتا پزرگونو کی یو کسڑے چی غلا کئی ولی دا غلا قباحت او نقصان چا لخکاری لکسرنگ چی غلا او زنا او قتل گناہ دا نو دارنگی غیبتم گناہ دا دارنگی غیبتم گناہ دا نو پزان دے سڑے لازم کی چرا کل ما غیبتو کو دو رکات نفل بکم یا وی پزان جرمانہ کی دا چرا کل می غیبتو کو گنا نو پا غرز بلس روپی خیرات کو او خاص کردہ خبر لگڑے راس اثر بزکا کئی جدا پیسی منتا دے رکھو گی پدی بانے سڑے ایمان پریزی پدی رور پریزی پدی دن پریزی دی بانے ہر سلے تیاری پی گئی پا خبر بانے ارے مردان کی اوڑے رنے کا عالم دے تقریر لاڑو نمالے وی دی اٹھنا وی دی کلی پختانہ راجمہ شول وی مولانا سے عرص چی خو گرے دا خوز اٹھنا بزمو دی کلی کی نیوی ماوی دا خوڑے رخ خبر دا او دا غیرت خبر دا پہ یہی پہ خبر بانے وی بس طول جماعت کے جرگاو شو پہ دی بانے چی دا خوز اٹھنا بنی نوی دا لوٹھنا چولی دل نوی زوالاوم جماعت کے میں تماشا کولا گاڑی بڑا کی دل ناغ وقت بیادا من غیرت یادی نمو ایمان یادی چی کل پیسا مخیل رالا کل چی پیسا مخیل راشی نبیا اسم یادی نغی ماولا کتل ناغ جرگوا ندی جماعت غوادوا ناغ قسمونو ددی پختنو دی کورون نگاڑی رکی دل او تلل اٹونی اچول زکل یا لس روپای جرم ادا کوم جرم بادا کوم کچری ما غیبت کو تا گوره کتا سوک کنا یو پینز شپک پیری دی پینز پینز روپای ورکی کنا پا خواهی مشران و مشور کردی و دی مشران نتا پوسو کئی وی پیرانی پیر سیب رحمت اللہ علی نم چی سوک بیاو تا سا بیغشتون وی پی ابتدا کی باتی سر غرزی دو پی گئی پا بربان ای بیاوالی دی نور بزرگان وی جدا تا سکی نو یاوی دیارد اثر دی نو غرزی گی خو پینز پیسی تاوان دی کی وی پوئی گی بطن خو پینز پیسی تاوان بدی کی گی دا مشران کا بچا مڑکل دا پیران پیر رحمت اللہ علی نم چا بی او دا سنا غست پی اولی پینز پیسی تاوان ہے کدو اگر چی دے پی پوئی دو نا نو دا غشان چی او پینز روپای دا غیبت دا وجی نزی نو چی او لس دولس پیری ور کی کنا نو بیا بدا شی ختمی او کدائی او کار دیو کو دام یادو ساتای دا صفت جوڑ کئی دا چا غیبت مکو یا سمر چناسے زم دا ٹولو نمافی غوارم او تاسم دیو بل نمافی غوارم پا اخلاص سر مافیو کئی کدیو بل غیبت مکڑی دا اللہ دا پار بیو بل نماف کو حضرتانوی رحمت اللہ علیہ لگو ویسو کراغے چی حضرت ماستا غیبت کڑے خو مافی کرالا نو اغبو ماف کو میں خو یو شرط مال بوے چی سنگ غیبت تکڑے او د دې لپاره درنه تپوس کوم چې کی دیشی کما کې دغه نقصانی جزان نه لري کوم پیګه په خبره باندې حضرتان وی رحمت الله علیه ودا خبره شرط کړی و چې غیبت دې کړی د الله لپاره دې معاف کوم خو یو شرط پکې دی یو شرط پکې دی چې مال به وې چې څه غیبت دې کړی کما کې غو نقصانی جزته مو واسه او دا سید الله اولیاء تیر شوی حضرتان وی رحمت اللہ علیہ او دا آغی نفس مفتی شفی رحمت اللہ علیہ دا ترتیب جوڑ کرو چی سمر دوستان یو نو یو خطی اولی کلو او یو یو دوست لے خط اولی کلو چی دا زندگی اخیر مرحل دا او ستا کما سمره غیبت کړی نو دې خط په ذریعہ معافی غواړم مال معافی وکي خدا علی کی چې سړی سره دا فکر وی چې سبب الله ته پیش کړم او دا موای چې وای زبف لعلی لو حضرتان رحمت الله علیه سمره لوي سړیو اورنی کتاب کې واقعا کتا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې بیوی سره اوزل روان او زنګل کې سکونه نو له یره منډ نو بیبی ته وای نبی علیہ السلام ویل نو نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها او رسول الله منډک نو رسول الله ته ابتدا کې مخک شو بیا دویم ځل چې منډه واله نو بیبی مخک شو رسول الله ورته وای تل کبه تل کدا هغه بدل کې شو حضرتان رحمت الله علیه چې تر رشتہ دارو کې وادو نو دیو بیبی روانو په ځنګل کې مزین اللہ خیال راغی چې دا یو سنت زمانہ پاتې او نن دا غیدا دا کول موکه کنی نو بیا وکړی په یګی په خبر باندې دی ته وی اتباع دا سنت دا شوق دا پزړ کې بی بی ته وی ټول سنت باندې تقریبا عمل شو خدایو سنت پاتې ده رسول الله د خپلې بی بی سره منډه والی وا نن زنګل له سوکشته نه منډه وو نو دا سنت طریقې پوره کا عرض می دا کول زما عزت مندو چې یو بل سره معافی وکي او د چا دې ډېر غیبت کړي د خط په ذریعه غن معافی وواړه ځکه کله چې دی اصول روپو 200 روپو سلالش ته مونږ او تاسو شل شل روپۍ په خط لګو نو دا توجه مونږ او تاسو له پکار ده چې سبا خیرت ته ځکه دا مسله وه داسې یو کس نشته که کافر دی او که مسلمان دی په پولیس صراط بتیریږي پولیس رات باندې ایمان راوړل دا ضروری دی دا سی یو کس نشته الله رب العزت وای و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ای زما بندگانو تاسو کې دا سی یو تن نشته مگر په پولیس رات بخا مخاطری دا فیصله ست رب ضروری کړی دا بیا اللہ وی سمنو نجی الذین آمنو ونظر الظالمین فیها جسیا مومنان با پدیل عربانی تیر کو و ظالمان با پکی پڑ مخیر و غرزو پلی فرات بانی هر سڑے با تیری گی چی دا پل چات دین تیر شنال تا جنت تے و حدیث کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلا باز خلکو با دیر منزو نکڑی دیر حجو نبے کڑی دیر زکاتو نبے ورکڑی دیر تلاوتو نبے کڑی روجی بے نیولی خو غیبت اکڑے نو پا پولیس رات چی تیری کی ملائک بے ریسار کی چی نبزے تارا غیب دے پا پولیس رات حسار ہوئی تار سوچ غیبت والاو نے معافی نہ دا گوختے وغی معافی نہ دا کڑے نو میدان نو محشر کې سوک معافی کوي چې تا نه ارسا غستی دي حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه ویلو وی دا نن چې وای چې دا موز می پلانی له بخله او دا پلانی می پلانی له بخله وی دا غشي لیدل نه لري قیامت هغه نقشه مون لیدل نه لري چې نن وای چې دا نفل د مور او دا د پلار او دا د تر او دا د ماما او دا حج او عمره او دا د فلانی لپاره وی دې څه لیدل نه دي ورل چې ویني نو الله ویلي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شان یغنیه اللہ و یغرد را یاد کی یوم یفر المرء من اخیه چیو سڑے با درور نتختی د مور نه بتختی د پلار نه بتختی د خپل بچو او د بیبی نه بتختی چې دای نن د خپل حق سره مطالبه اونکی حدیث کې راغلی تلی د میزان سره به فرشته ولاړی اعلان بو کې هغه فرشته هر څوک به आवाज اوري چې فلانه د فلانی زوی د حساب کتاب د پاره الله ته مخامخ ولاړ دی کد چاس حق وی نراشی مطالبه او کئی حدیث کی راغلی دی آواز سرا رور بوئی چی پر رور میں حق رووتے، خزا بوئی چی پر خاون میں حق رووتے، مور بوئی چی پر بچی میں حق رووتے، پلار بوئی چی پر بچی میں حق رووتے. نو پولیس رات بانے بے اوسلے ترغی سار وی تر سوچ دے چاغی بت کڑے وغ معافی نہیں کڑی، قیامت کی سوک معافی سے نہ کہی. ہو یا بدر منزون علی، یا بدر روجی علی، یا بدر زکات علی. دیو جن زما عزت مندو چ منگ او تاسو سوچ او فکر کو، او د غیبت نہ زما عزت مندو زان و ساتو، د غیبت نہ زان و ساتو. کل غیبت گردا سی می چ په اشاره سره سړی چاپی خی کې د چاغون ته ګډ ګډ ګرځي، دیو سړی سترګ کې نقصان نه داغون ته سترګ کګه داغه خلق کې نقصان ده خلق کګه دام په غیبت کې راځي. حدیث کی راغلی و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستے او بی بی ور سر ناستے دا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ناستے دا نبی علیہ السلام بی بیانو کیو بی بی دا داغی نمدے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ناغا دا قدن لگا وڑاو نوم المومنین پخلے سونوے خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی تدی قد داسے دے، یعنی چیت قدے دے. حبر اللہ مخیالو رسی لکنا پخلے سونوے خو پلاسو اشاراو کا چیدے دی استاد دی بی بی دا قد خو چیت دے و قدی ورو کے دے. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتسوئی وی عائشی داسے خبر دیو کا کچری د دې دا زهر او د دې دا بدبوئی په سمندر کې ګډکړې شي ټول سمندر به بدبوئی دار شي. په دې خبر وانه اے عائشی دا سه خبره دی وکا کچری د دې دا بدبوئی او د دې زهر په سمندر کې ګډ شي نو ټول سمندر به بدبوئی دار شي او زهري لوش. او بیا ګور نبی دے سلام یو جملہ وای مونږ او تاسو لم الله دا اوري دو بیا دې زړه کې دنه کې دو توفیق وراکي. وی کو د دنیا لا ټول مال ما ته سوکرا کی چې دې کې بادشاہی دا اسرا او سپین دی مال او دولت ته د دنیا ټول مال کما ته سوکرا کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای د دې د پارا چې زد یو سړی نقل وکم چې با یې هغه ګوډ دی هغه چیت دی دا هغه سترګ داسې دا غوږې داسې دی. رسول الله وایي زه دې ته نه تیارېږم. پېږئ په خبره باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه دې خبرې ته کلم تیارېږم نه. نو زما عزتمندو غیبت یو لوی ګناه وه. نن زموږ کورونه دا ټول په دې باندې څه دي په دې کې اخته دي. ندیبا اللہ تپوس کئی دا گناہ کبیرہ دا دا پا حقوق العباد کی دی دے بارہ کے پکار دی چی معافی سڑے غواڑے گو رکھ سوک چی معافی غواڑی نو معافی کول پکار دی. یا سڑے راغے او تھالو یہ رماستا پا حق کی دا نقصان کرے نو معاف کے بے حدیث کی راغلی. یا سڑے دے شرمندہ شوے اخپیمان دے ستاغیبت کرے چغلی کرے ادھر لوئی معافی اکا. نو نبی علیہ السلام وئی کہ چرے معافی دیو کنو رب العالمین وئی چی پا آغا رز بدر لمعافی کم چی آغا رز بانے بتا معافی تا دیر محتاجی چی آغا رز دا قیامت تا آو کہ چرے تا معافی نکا یو سڑے شرمندہ شوے اخ پیمان راغلے استا پا کسکی ولاد دے یا تالے خط لیکلو چی مانا گردہ نقصان شوے او تا غ سره داغه شرمندګي او د خپل مانتیا نه معاف نکو. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای چې په هغه ورځ الله وای زبدې معاف نکم په کوم ورځ چې د معافی له سخت ضرورت وي چې هغه ورځ د قیامت. نو څوک معافی غواړي نو هغه زما عزت مندو معاف کول پکار دی. او دا غره ځان غټ سره کول لوی پکار چې او سړی وایي زه به څنګه دی فلانی لوام چې ما معاف کا. حدیث کې راغلی آخر وخت د نبی علیہ السلام سو ورځې پس د دنیا نه رخصتی مسجد نبوی کې ودرېدو وی خلکو مانن ځان تاسو له پیش کړې که زما د طرف نه چاله سټ اسمه تکلیف رسیدلې نو راشي مان نن انتقام او بدلواله چې سبا پرز د قیامت د چا حق ورې په ما پاتې نشي. ټول صحابه کرام ناستي مسجد نبوي ډک لري وی خلق راشي مازان نن تاسو له پیش کړي د چا چې سټ اسمه حق وی ما بارکې نمان نن داغه مطالبه کوي چې پرز د قیامت د چا حق پاتې نشي. نیو صحابی راغه پاس شنو می دا اللہ رسول او زلتا مالو گزار را کرے نبی علیہ السلام می راشا بس انتقام اخلا نو راغه شا طرف تو دری دو نبی علیہ السلام معنی حدیث کی راغلیو سادر ہو می دا اللہ رسول استا پدیشا خو سادر دے مال چی دی گزار را کولو نظما پشا سادر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادر لرکو د دې وګو په منس کې او خاص کر دې ګسي وګي ته نږدې د رسول الله مهر نبوت نا صحابي چې اسې کو سر ورده کو غي خپل کو او نبی دې سلام ته وي معافي غواړم ما دا دومره ګستاخی د دې مهر د خپلولو لپاره وکړه. نو کله چې رسول الله زما عزت مندو ځان خلکو له پیش کوي مو او تاسو سوچو مونگو تاسو سوکی چیزان دینا پیش کرو دا دیوی گناہ طرف لچ مونگو تاسو زمائی ذتمندو متوجی شو او دا دینا باقای دا زمائی ذتمندو مونگو تاسو زانو ساتو غیبت دا بالکل عام شوی بالکل دا گناہ عام دا او کچاتاوو گناہ سوک نگنی کچاتاوو ناغی گناہ نگنی زمائی ذتمندو او باز اولو کی علماء لکلی یو سړی چاته شر رسول غواړي یو سړی قتلول غواړي نو دغه ځای کې که تا هغه خبرې نو دا په غیبت کې نه راځي بلکې دا په تا واجب او لازم دي. یا اوس چاته سره ظلم وکړو ظلم وکړو نو د مظلوم د ظالم شکایت کوي خو د شکایت دو ځایونه وي لکه یو سړی خلیفہ دی او حاکم دی او هغه خپل شکایت کوي چې ما سره دا زیاتې کړي نو هغه په دې قادر دی چې ستا هغه حق د ظالم نوالی. یو شکایت داوا موان دی کې دا هغه په لاس کې وس او طاقت نشته خو ته د هغه مخ کې شکایت کوي. نو عالمانو لیکلي د مظلوم د ظالم شکایت د داسې خلکو روان دی چې د حق غشتې شي یا حق نشي غشتې دا جایز دی. د دې آیات کریمی یو معنا دا وا چې لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم چا باندې چې ظلم وشي او هغه مظلوم د ظالم فریاد او شکایت د خلکو روان دی ذکر کوي نو دا نه دی. یو سړی داسې ظالم دی او دا هغه داسې فسادي دی چې دا هغه شر او فساد په خلکو پټ دی او ته دا هغه خبرداري ورکې دا هغه خبرداري ورکې نو دام جایز دی. لکه حدیث کې راغلی یو سړی راغې نبی علیہ السلام نه اجازت غوښتو نو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي زه ناستم رسول الله دا ډېر ناکار سړی دی بئس اخو العشیرہ او قال بس ابن العشیرہ وی دا پخپل خاندان کی ناکار سڑے دے خبر علم خیال لسی کنا. ام المومنین فرمائی چی کلا آغا سڑے راغی رسول اللہ اور سر نرم خبر شورو کی او خوش طبیعتی او خوش اخلاقی سر خبر شورو کی کلا چی آغا سڑے رخصت شو نما اور طوی قربان تا خوی چی دا دیر ناکار سڑے دے لیکن کلا چی راغی نتا اور تسنگ نرم نرم خبرو کی رسول اللہ فرمائل وی عائشی ناکار دی آغا سڑے چی دا آغا دا فحش او دا آغا دا بد کلامی دا وجی ناغا ترز یری تنرمی کے نو رسول اللہ دا خبردارے اور کل مومنین خبرو را چی گورا دا سے بیکار او ناکار سڑے دی چی دا دا شر او دا فساد نت خبردارے چی آئندہ دے سے نقصانو نرسے باقی کیا سڑے دیر لوی مجرم دے دیر لوی گناہگار دے ناغل اللہ کو نانگار دے تا تدا نیدی جیس چی تدا غیبتو کی فاسق دے فاجر دے بدعاتی دے لگا علمانو لکنی باعث سڑے زان تدا یو ہی لجوڑ وی دا بدعاتی ہے اور دا فاسق دے و فاجر دے بہر حال دا غیبت دا جیز ندے. نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوروان دے دا حجاج ابن یوسف غیبت چا کولو حجاج ابن یوسف دنیا کې ډېر لوی ظلمونه کړیو. ترمذی شریف کې راغلی یو لاکھ او شل زره خلک لاستړلې قتل کړیو. نیو سړي غیبت شروع کړي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ناشته. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ناشته. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی الله کدا غنه دا غد وینو تیولو د قتلونو ته پوس پکې. نو دا غیدا مقصد نه چې غډیر قتلونه او ظلمونه کړی نو تعالی دا غیبت جایز ده. که الله به دا غنه دا غد قتلونو ته پوس کوي نو میدان د محشر کې دا غد غیبت ته پوس مم الله تعالی نه کوي. هاګه ظالم او مجرم دین خدا الله مجرم دین دا هونه ګل چا مجرم او فاسق او فاجر شو نو تعالی دا غیبت کول غنس شو الله ورل جایز شو. الله دې موږ او تاسو د غیبت او دارنګه دا تمام ګناهونو بچو ساتي چې موږ تاسو کور کې کوشش وکړو په هوجر کې کوشش وکړو په دکان کې کوشش وکړو چې موږ زمای عزت مند چا غیبت نکړو. تاسو دا کنه دا خبره غواره جمعهتونو کې غیبت کوو په هوجرو کې غیبت کوو خدا او خاون کناسي زمای عزت مند غیبت کوي دې بار کې فکر من شي دا له کې وای ځان باندې جرمانه مقرر کړي که پیسې نشي ورکولې دوره کاته نفل وکوم که د چا غیبت مې وکړو او خدارجي اوزان یو 50 روپۍ جرم کې چېر کله مې چا غیبت وکړو 50 روپۍ به خیراتي ورکوم په خبره باندې. نو بیا به ان شاء الله چې اوسو پرې موږ تاسو داسې وکړو داسې بل داسې د الله بندگان تیر شي. امام بخاري رحم الله چې په دې امت باندې دا غسمر لوی احسان ده. امام بخاری رحم الله مناقب کراغلی هغه و داوی سره وی پرز د قیامت ما نه کداري ګنا ته پوس کی خود غیبت ته پوس باندې کی ما په ټول عمر کې چا غیبت نه وکړه لاس خلق دنیا کې تیر شو. وی ما نه ک پرز د قیامت د هرې ګنا ته پوس کی خو یو د غیبت ته پوس ما نه نه کی. د غیبت ته پوس با پاورز د قیامت زمانه نکی دیو جن زمای عزت مندو چې موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو اذان زمای عزت مندو د غیبت نو ساتو. ا حدیث تاسو ابتدا کې وارد چې نبی رسول الله وای مررت بقوم لما عرج بي مررت بقوم لهم ازفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. نبی علیہ السلام وی کله چې معراج د الله د خېجولم سکسان موکتل چې نکونه دوسپنوري دوسپنې نکونه دي او د مخ نه غوښې شوکي د سینې نه غوښې شوکي. ما وی جبریل امین دا سوک دي وی دا خلق دي چې د دنیا کې د خلکو غیبت وکولو. الله دې موږ او تاسو تمام امت مسلمه د غیبت او د هر قسم ګناه نه پام نه مانو ساتي او الله دې موږ او تاسو له توفیق را کی ګره ټول یو بل له معافي پکار را کڅوک مړ شي دي کڅوک ژوند دي او زموږ او تاسو څو قسم نقصانات یې کړی نو د خپل طرف نه دا وایي چې الله ستاسو رضا ده پر موږ سکړي معاف کړی موږ یو بل له غیبتونه معاف کو. دا چې څو کې دا غیبت مو کړی غیبت مو کړی او معلوم ني نو یو روایت کې راغلی مشکات شریف هم ذکر کړي سندن اگر چې په دغه روایتو کې کلام شته خو علما او داغه اسانه طریقه دا ذکر کړي چې موږ او تاسو غشپا او رز او ټول مر غیبت کړي او حافظه مون دا سره چې غیبت سره وسه حافظي ساری چې چا غیبت وکړي یو ګنټه پس موږ نه یې چې چا مکړي. نو دا غیره لپاره دا طریقه ده چې وایا نفل کوا دعا کوا او د دعا نه پس وایا یا رب العالمین چې ما تروسه پوری د چا غیبت کړي نو رب العالمین دا ورته رحمت وګرځي او دا غ په حق دعاګانې کوه الله تجاړه. نو دا ډېری دعاګانې به ذریعہ جوړ شي د غیبت د معاف کړو. خدا الله چې هغه معلوم نه ک معلوم نه نو غنه به معافي غواړي خط بوله لیکي پسې طریقې او د کلا حقوق العباد کې راځي. خو ک معلوم نه دي نو دا غي دا طریقه چې بس دعا غواړه چې الله ما د چا غیبتونه کړی نو تای ته بخنو کی دا غي من نامې د خیر نه ډکی کی او ثوابونه ورته بخدا به الله ذریعہ جوړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابہ اجمعین. د هر قسم اسلامی کې سټو د ملاویدو پتا یاد ساتي ایوب اسلامی کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پیښور خار